gider, bağrımı yakar keder, gülleri çalar gider, ömrümü mutsuz eder, hayatsız hayat benim, ömrümü mutsuz eder, hayatsız hayat benim. Hatun yallı, hat Samsunlu, Tiraz